मंत्र पाठ ओ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्यायदर्शन की 93वीं कक्षा। पृथ्वी आदि भूतों में कितने गुण होते हैं ये प्रश्न चल रहा है। सिद्धांती ने पृथ्वी आदि में 4, 3, 2, 1 और 1 इस तरह से गुण कहे। पूर्व पक्षी ने उस पर आक्षेप किया कि यदि ऐसा है और साथ में आप ये मानते हैं कि ये इंद्रियां उन उन भूतों से बनी हैं और जिन भूतों से वो बनी हैं उन भूतों के गुणों की ग्राहिका हैं, वो उनको ग्रहण करने वाली हैं, तो फिर जिस जिस भूत से जो जो इंद्रिय बनी हैं वो उतने उतने गुणों को ग्रहण करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, उस सबके और भी जो पूर्व पक्षी ने खंडन किया उसके उत्तर में 67वें सूत्र में सिद्धांती ने कहा था कि आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि पार्थिव आप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव और आप्य के प्रत्यक्ष होने से पृथ्वी और जल से निर्मित वस्तुएं उनके गुण उनके प्रत्यक्ष होने से, इनसे संबंधित प्रत्यक्ष होने से, वो कैसा कैसा प्रत्यक्ष है तो अनेक ढंग से इस बात को भाष्य में रखा गया, जिसमें पिछला वाला पाठ था 369 में पृष्ठ पर जो था पार्थिवस्य द्रव्यस्य आप्यस्य च प्रत्यक्षत्वात्, इनके अलग अलग प्रत्यक्ष होने से। ये एक पहला कारण बताया गया था एक तरह से। फिर दूसरे अनुच्छेद में था रसयोर पार्थिव आप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव और आप्य रस के मिलने से अलग भिन्न भिन्न मिलने से। और फिर उसकी निचली पंक्ति में था रूपयोर व पार्थिव आप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव और आप्य के रूप के भी प्रत्यक्ष होने से, यानी अग्नि का गुण रूप है उससे भिन्न रूप के भी पृथ्वी और जल में देखे जाने से, रूप गुण पृथ्वी और जल का भी अपना है। और फिर इसी में अगली पंक्ति तीसरी पंक्ति के नीचे इसको चाहे तो तीसरा अर्थ कह सकते हैं रूपयोरवा को, नहीं तो उसी शैली में आगे चल रहा है। और तीसरी पंक्ति में अनेक विधत्वे च पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात् रूपयोः, इसी को वैसे तो खोल दिया है भिन्न भिन्न रूप इनमें देखे जाने से। अब इससे आगे की बात चलेगी पृष्ठ 370। स्पर्शयोर वा पार्थिव तैजसयोः प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव और तैजस स्पर्श के प्रत्यक्ष होने से, प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होने से, शैली वही पहले वाली है। तो भाष्य में आगे खोला पार्थिवो अनुष्णशीतः स्पर्श, अनुष्णाशीत। तो पृथ्वी का स्पर्श कैसा है? अनुष्णाशीत। उष्णस्तैजसो तैजसः प्रत्यक्षः, और तेज का प्रत्यय तेज का है उष्ण, दो अलग अलग स्पर्श हो गए। न चैतद एक गुणानाम अनुष्णाशीत स्पर्शेन वायुना संसर्गेन उपपद्यते। एक गुण वाले यानी यदि भूत सब एक एक गुण वाले ही होते तो न चैतद एक गुणानाम अनुष्णाशीत स्पर्शेन वायुना, वायु कैसी है? अनुष्णाशीत स्पर्श वाली है, उसके संसर्ग से उपपन्न नहीं हो सकते। कहने का इनका मतलब है कि स्पर्श है वायु का गुण, और यदि भूतों का संसर्ग अन्य भूतों के साथ होने से अनेक गुणों की उपलब्धि होती है, जैसा पूर्व पक्षी मान रहा था, संसर्ग से अन्य भूतों की अन्य भूतों के साथ उपस्थिति होने से ऐसा जाना जाता है, ये जब अगर कहें तो वायु अनुष्णाशीत है स्पर्श वाली, तो अग्नि में उष्ण स्पर्श तो नहीं आना चाहिए। अग्नि में जो स्पर्श है, अग्नि का अपना गुण रूप, अग्नि में जो स्पर्श है वो सिद्धांति के पूर्व पक्षी के मत से क्या होगा? वायु की सन्निधि से, वायु के सन्निकर्ष से, तो अग्नि में वही तो स्पर्श गुण आना चाहिए जो वायु का हो। वायु का अनुष्णशीत है तो अग्नि में भी अनुष्णशीत स्पर्शी होना चाहिए था, क्योंकि जिस अग्नि में हमें स्पर्श प्रतीत हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है? पूर्व पक्षी के मत में वायु के कारण, क्योंकि वायु के कण वहां पर निकट में उपस्थित है, सन्निकर्ष है उसका, तो स्पर्श वही होना चाहिए था। यहां जो भाष्य में पृथ्वी का अनुष्णाशीत लिखा हुआ है तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि हम जल का ले लें शीत स्पर्श, इन्हें भिन्नता दिखानी है। स्पर्श गुण वायु का अनुष्णाशीत, अब पृथ्वी में भी तो अनुष्णाशीत ही लिखा है इन्होंने, तो या तो इसको इस रूप में देखें कि पृथ्वी में तो अनुष्णाशीत आ रहा है और तेज में उष्ण आ रहा है, जबकि वायु का तो अनुष्णाशीत था, तो एक में उष्ण आ रहा है एक में अनुष्णाशीत आ रहा है, ये तो कोई बात नहीं बनी। यदि वायु की ही उपस्थिति से यहां पर स्पर्श आ रहा है, अन्य भूतों में स्पर्श आ रहा है, तो वायु के अनुष्णशीत के समान ही जैसे पृथ्वी में अनुष्णशीत है वैसे ही अग्नि में भी अनुष्णशीत स्पर्श होना चाहिए। इसको दूसरे ढंग से यूं कह सकते हैं कि जल का स्पर्श शीतल माना इन्होंने, शीति मानते हैं, अब सुशीत था। तो अब हम यूं कहेंगे पृथ्वी में तो अनुष्णाशीत आ गया, वो तो पूर्व पक्षी की शैली में सिद्ध हो जाएगा कि वायु अनुष्णाशीत है पृथ्वी भी अनुष्णाशीत है, वो का वो स्पर्श यहां आ गया। इसको तो उदाहरण ये बताना है सिद्धांती को, जहां की वायु के स्पर्श से भिन्न स्पर्श आ गया हो, ठीक है, तो यहां जल में शीतलता और अग्नि में उष्णता, ये दो भिन्न स्पर्श कहां से आ गए? यदि वायु का ही सन्निकर्ष होने से स्पर्श होता तो ये भिन्न स्पर्श क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब है कि अग्नि का जो स्पर्श गुण है वो वायु की सन्निधि से नहीं है, वो अग्नि का अपना है। इसी तरह से जल की शीतलता उसकी अपनी है, ये वायु के कारण से नहीं है, ठीक है। तो आगे देखिए इसी को हो गया, न चैतद एक गुणानाम अनुष्णशीत स्पर्शेन वायुना संसर्गेन उपपद्यते। आपके मत के अनुसार, आपकी मान्यता के अनुसार ये नहीं हो सकता। संसर्ग से तो उष्णता शीतलता आ सकती है, किसके संसर्ग से? अग्नि के संसर्ग। संसर्ग अग्नि का थोड़ा ना बताया जा रहा है, वायु का संयोग से हो रहा है, स्पर्श जो रहा है उष्ण हो रहा। बात को समझ के बोलो, वायु पृष्ठभूमि को स्पष्ट रखो मन में, वायु का संसर्ग अग्नि में है स्पर्श गुण की दृष्टि से। पूर्व पक्षी के मत में अग्नि में कौन सा गुण है? एक ही गुण रूप गुण, और अन्य गुणों की उपलब्धि किस लिए हो रही है? अग्नि में रूप गुण दोनों मानते हैं, सिद्धांति भी और पूर्व पक्षी भी। सिद्धांति कह रहा है नहीं रूप गुण ही है अग्नि में के मात्र केवल, सिद्धांति कह रहा है कि नहीं इसमें अन्य गुण भी हैं, तो इसमें वो स्पर्श भी मानता है, सिद्धांति मानता है। इस पे विवाद चल रहा है अभी स्पर्श पे। सिद्धांति कह रहा है ये स्पर्श गुण अग्नि का ही है अपना, पूर्व पक्षी कह रहे हैं नहीं एक रूप गुण ही है, अन्य गुण जो दिखाई दे रहे हैं वो अन्य के संसर्ग से हो रहे हैं। तो अग्नि में स्पर्श गुण किसके संसर्ग से आएगा? वायु के, क्योंकि वायु में ही स्पर्श गुण पूर्व पक्षी मानता है, वायु में स्पर्श गुण सिद्धांति भी मानता है, दोनों मानते हैं। तो अग्नि में जो स्पर्श गुण आया है वो कैसे आया? पूर्व पक्षी के अनुसार वायु का संसर्ग अग्नि से हुआ इसलिए इसमें स्पर्श गुण आया है। ठीक है, संसर्ग का मतलब है इसके कण यहां पर साथ में विद्यमान है। अग्नि में स्पर्श गुण नहीं है, अभी उस दिमाग को हटा दो कि अग्नि उष्ण है, वो नहीं मान के चला। इसकी मान्यता के अनुसार सोच के देखो, एक भूत में एक ही गुण है, स्पर्श गुण है ही नहीं, कोई सा भी स्पर्श गुण नहीं है अग्नि का, उष्ण शीत कुछ भी नहीं है, स्पर्श गुण है ही नहीं पूर्व पक्षी के मत में। लेकिन अग्नि में स्पर्श तो हमें प्रतीत हो रहा है, ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। अब ये स्पर्श गुण अग्नि का ही है या वायु की सन्निधि से आया है, ये विचारणीय बिंदु है अभी। ठीक है, सिद्धांती कह रहा है कि नहीं ये स्पर्श गुण अग्नि का ही है, पूर्व पक्षी का नहीं वायु का है। तो अब सिद्धांती क्या आक्षेप कर रहा है? यदि वायु के, अभ्युपगम से बोल रहा है, यदि वायु के सन्निकर्ष से अग्नि में स्पर्श आया है तो ये स्पर्श कैसा होना चाहिए? वायु ज्वाला ही होना चाहिए, सब्जी में नमक डाला है मीठा डाला है तो वही तो गुण आएंगे। काली मिर्ची डाली है तो काली मिर्ची का स्वाद ही तो आना चाहिए, लाल मिर्ची डाली है तो लाल मिर्ची का ही स्वाद तो आना चाहिए, टमाटर की खटाई डाली है तो टमाटर का वाली खटाई का स्वाद आएगा, इमली की है तो इमली की खटाई वाला स्वाद आएगा, अमचूर की है तो अमचूर की खटाई वाला स्वाद आएगा। जैसा यहां पर गुण है वैसा ही तो यहां आना चाहिए, क्योंकि इसका मात्र संसर्ग हो रहा है, इसकी सन्निधि हो रही है, ये भौतिक सम्मिश्रण जैसा है, रासायनिक सम्मिश्रण नहीं। पूर्व पक्षी जिस ढंग से कह रहा है ये केवल यहां आया है, तो वायु के यहां पास में आने पर इसका स्पर्श कैसा होना चाहिए? वायु जैसे ही होना चाहिए, जैसे अनुष्णशीत, जैसे कि कोई वस्त्र है, कुछ रंगीन चादर वगैरह होती है उसमें, बाकी तो मान लो सफेद है लेकिन कुछ धागे भिन्न रंग वाले हैं। बोले भिन्न रंग वाले कहां से आए? बोले कि उस रंग वाला धागा यहां पर बुना हुआ है इसलिए वो रंग आ गया यहां पर। तो जिस रंग वाला वो धागा होगा वही रंग तो यहां पर आएगा या भिन्न रंग आ जाएगा? इसका अपना रंग नहीं है लेकिन जिस धागे का जो रंग था वो आया। तो इसी तरह से वायु के यहां आने से, अग्नि में आने से यहां स्पर्श है पूर्व पक्षी के मत से, तो स्पर्श वही तो आना चाहिए जो वायु का है, और वायु का अनुष्णाशीत है तो ये अग्नि में भी अनुष्णाशीत होना चाहिए, लेकिन भिन्न दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जल में जो स्पर्श आया वो कहां से आया? वायु के सन्निकर्ष से, वायु की सन्निधि से। तो वायु का अनुष्ण शीत स्पर्शी जल में रहना चाहिए लेकिन जल शीतल होता है, या इसी शैली से बोल रहे हैं। वायु को, वायु की जो अपना गुण है कैसे कैसे है माने? शोषण शोषित माने, शोषण शोषित मतलब उष्ण भी है और शीत, शोषण शोषित। अच्छा, स उष्ण सशीत, सोष्ण और सशीत, उष्ण और शीत। हाँ, जब अग्नि के पास आता है तो उष्ण दूर ले जाता है, जल के पास आता है। अच्छा, तो इसका प्रमाण दो। ये तो आपने कथन तो किया, प्रमाण क्या है इसे? ऐसा मान लें तो मानना मानना तो ठीक है, वो भी मान लो, हम यूं भी मान लो ना कि वायु में स्पर्श ही नहीं होता, ऐसा मान लो ना, वायु में स्पर्श ही नहीं होता। इनके अनुसार वायु में जो शीत स्पर्श होता है वो जल की सन्निधि से होता है, वायु में जो उष्ण स्पर्श होता है वो जल के सन्निकर्ष से, जल के कारण से सन्निधि से होता है, अग्नि से। हाँ, जल के कारण शीतलता और अग्नि के कारण उष्णता। लेकिन वायु का अपना स्पर्श तो है लेकिन अनुष्णाशीत है। शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण अपने आप में प्रमाण है। आपका मेरा कथन, हम भी शब्द प्रमाण की तरह बोले कि ऐसा मान लेंगे तो हम तो प्रमाण नहीं है। वायु में आकाश गुण वो नहीं मानते ना यहाँ इस प्रक्रिया में, वो अपने आप में फिर विचारणीय बिंदु है। अभी आप वायु में क्या गुण है, नए गुण होने चाहिए नहीं होने चाहिए, उसको यहां पर मत ले, ये वैशेषिक में देखना। अभी यहां क्या तर्क चल रहा है केवल उतना समझो। पूर्व पक्षी ने यह आक्षेप नहीं किया कि वायु में अनुष्णाशीत स्पर्श नहीं है, वो चर्चा नहीं चलाई यहां पर, वो दोनों मान रहे हैं, उसको मान करके इसको समझना है। अभी वो मत प्रश्न उठाओ कि ये क्यों है अनुष्णाशीत, इसको वायु का अनुष्णाशीत क्यों माना जा रहा है, वो यहां समझाने का उद्देश्य नहीं है, वो मान के चल रहे हैं दोनों, आपकी दृष्टि में वो सही गलत जो भी हो, दोनों अनुष्णाशीत मानते हैं वायु को। कोई किसी ने कोई खंडन नहीं किया, सिद्ध पूर्व पक्षी ने खंडन नहीं किया सिद्धांति का। बात यह चल रही है कि अग्नि में जो स्पर्श गुण है, जल में जो स्पर्श गुण है, या पृथ्वी में जो स्पर्श गुण है, उनका अपना है या स्पर्शमान वायु के की सन्निधि से आया है। पूर्व पक्षी कह रहा है सन्निधि से आया है, सिद्धांति कह रहे हैं नहीं, इसके अपने गुण है ये, इन सब के स्पर्श गुण बाकी तीनों महाभूतों के अपने गुण हैं, क्योंकि स्पर्श की भिन्नता है। हेतु वही है कि यदि वायु की सन्निधि से यहां स्पर्श गुण आया होता तो जैसा वायु का स्पर्श था वैसा ही स्पर्श इन तीनों में दिखाई देना चाहिए, जाना जाना चाहिए। भिन्न कैसे हो गया? भिन्न हुआ है इसका मतलब है कि ये स्पर्श इनका अपना है, उसका नहीं है, सन्निधि से नहीं आया है, भौतिक रूप से नहीं आया है, केवल भौतिक मिश्रण जो होता है उस तरह का नहीं है कि वो यहां आके पास में बैठ गए, बस पास में आके बैठे तो इसमें भी वही गुण रहना चाहिए जो अपना। हाँ, मिश्रण होकर के मिले हुए हैं तब तो कुछ नई चीज पैदा हो जाती है, रासायनिक मिश्रण जिसे कहते हैं, उस तरह का कुछ हो तब तो भिन्नताएं देखी जाती हैं, ये तो सिद्धांति भी मानता है ना मूल रूप से। लेकिन ये केवल सन्निधि मात्र को मान रहा है, सन्निकर्ष मात्र को मान रहा है, उसका खंडन किया जा रहा है। ठीक है, जो तर्क किया जा रहा है उसी को ही देखो अभी केवल। आगे देखिए, और फिर भिन्न ढंग से एक व्याख्या कर रहे हैं, अथवा पार्थिव आप्ययोर द्रव्ययोर। अच्छा, पीछे जो इन्होंने पार्थिव तैजसयोः कहा था, सूत्र में तो पार्थिव आप्ययोः ही है, पर उन्होंने बोले इस तरह भी व्याख्या कर सकते हैं हम इसको, और भी इस तरह भी अपनी बात की पुष्टि कर सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे इन्होंने कहा कि अतः परम प्रपंच, सूत्र की तो कर दी, अब प्रपंच एक अलग ढंग से व्याख्या की जा रही है उसको। अथवा पार्थिव आप्ययोर द्रव्ययोर व्यवस्थित गुणयोः प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव और आप्य में व्यवस्थित यानी नियमित निश्चित गुणों के प्रत्यक्ष होने से, इनका हेतु है। एक कैसे गुण? तो चतुर्गुणम पार्थिवम द्रव्यम, पार्थिव द्रव्य में चार गुण दिखाई देते हैं, ये व्यवस्था बता रहे हैं। त्रिगुणम आप्यम प्रत्यक्षता प्रत्यक्षम, और जो आप्य द्रव्य होते हैं उनमें तीन गुण होते हैं। तेन तत्कारणम अनुमीयते तथा भूतमिति, इससे इनके कारण का अनुमान होता है कि जिन कारणों से ये बने हैं उनमें भी यही गुण होंगे। तो चार और तीन गुणों का मिलना, उनका अपना गुण जो तीन उपलब्ध हो रहे हैं, इससे पता लगता है कि ये इन इनके जो मूल कारण है वो इन तीन गुणों वाले या चार गुणों वाले हैं। तस्य कार्यम लिंगम, अल्पविराम, उसका भूत का लिंग क्या है? कार्य, उससे जो चीजें बनती हैं कार्य द्रव्य, उनमें यही गुण देखे जाते हैं, ये इसी से पता लगता है। तस्य कार्यम लिंगम, कारण अभावाधि कार्य अभाव, इसके पीछे सिद्धांत या हेतु दिया, क्योंकि कारण का अभाव होने से कार्य का अभाव है, यदि कारण में वो गुण नहीं है तो कार्य में नहीं आनी चाहिए। एवं इसी प्रकार से तेजस वायव्ययोर द्रव्ययोः प्रत्यक्षत्वात् गुण व्यवस्थायाः तत्कारणे द्रव्य व्यवस्थानम् अनुमानमिति। इसी प्रकार से तेजस और वायव्य में भी ले लेंगे, सूत्र में चूंकि पार्थिव और आपके दो ही शब्द पढ़े हुए थे उसकी व्याख्या करके इनको भी साथ में ले लिया है। तेजस और वायव्य द्रव्य में भी गुण व्यवस्था के प्रत्यक्ष होने से, क्या व्यवस्था? कि अग्नि से जो चीजें बनेंगी उसमें दो ही गुण होंगे, और वायु से जो निर्मित होंगी कोई चीज जो भी बनती हो तो उसमें एक ही स्पर्श गुण होगा। तत्कारणे द्रव्ये व्यवस्थान व्यवस्थान व्यवस्था अनुमानमिति, व्यवस्था अनुमानमिति, उसके कारण द्रव्य में भी ये व्यवस्था का अनुमान कर सकते हैं कि कार्य द्रव्य में जो गुणों की व्यवस्था है इससे कारण द्रव्य में भी इन्हीं गुणों की व्यवस्था होनी चाहिए। आगे दृष्टश्च विवेकः पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्, और पार्थिव और आप्य द्रव्यों में विवेक यानी भिन्नता भेद हमें दिखाई देता है। कैसे? भाष्य में खोल रहे हैं आगे, पार्थिवम द्रव्यम अबादिभिर्वियुक्तम प्रत्यक्षतो गृह्यते। पार्थिव द्रव्य ऐसा पार्थिव द्रव्य है जो अबादि से रहित है, जिसमें जल नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, ऐसा पार्थिव द्रव्य उसका प्रत्यक्ष होता है, उसमें ये गुण दिखाई देते हैं, रूप भी दिखाई देता है उसमें। आप्यम च पराभ्यम, और जल जो है, आप्य द्रव्य जो है वो उन दो से रहे, दो से युक्त है, हाँ, आप्य यानी जलीय जो जल जो है वो दोनों से रहित हो ऊपर से, कि जिसमें अग्नि भी नहीं हो और वायु भी नहीं हो तो भी वो उपलब्ध होता है। जल जो स्थूल हम जल देखते हैं उसमें से अग्नि को जो हटाना है हटा, तो अग्नि का कोई संयोग नहीं हो, वायु का कोई संयोग नहीं हो तो भी वो प्रत्यक्ष होता है। तेजसम च वायुना, और तेजस जो है उसको वायु को हटा दो आप बाहर की जो वायु, तो भी उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व दिखाई देता है। न च एकैक गुणम गृह्यते इति, ये एक एक गुण वाले कभी भी दिखाई नहीं देते, यानी पहले वाले मतलब चार तीन दो, वहां वायु में इसमें तो एक है तो है ही, आकाश में एक है तो है ही, लेकिन ये जो तीन है ये तीनों पृथ्वी जल और अग्नि, पार्थिव आप्य और तेजस, इन ये द्रव्य एक गुण वाले नहीं दिखाई देते। निरनुमानम तु विष्टम ही अपरंपरेण इति एतद् इति नात्र लिंगम अनुमापकम गृह्यते इति येन एतद् एवं प्रतिपद्येमहि। पूर्व पक्षी ने पीछे कहा था विष्टम ही अपरंपरेण, पिछले पृष्ठ पर है 68 पर, तो 66वां सूत्र है, तो उसमें सिद्धांति ने पूछा था कि आप अगर संसर्ग से ही गुणों को मान रहे हो तो यहां तो नियम प्राप्त नहीं होगा, कि कैसे एक तरफ तो संसर्ग से गुण दिख रहे हैं और दूसरी तरफ संसर्ग से गुण नहीं दिख रहे हैं, कि पृथ्वी का वायु में संसर्ग हो तो वायु में गंध गुण, या वायु में जल का हो तो उसमें रस गुण, ये तो उल्टे तो नहीं होते, ऊपर से तो आप दिखा रहे हो लेकिन नीचे से इधर से तो नहीं दिखा रहे हो, ये तो नहीं देखा है, नियम कैसे कर रहे हो कि इंद्रियां भी इन इन गुणों को कैसे देखती हैं? तो उस नियम को बताने के लिए पूर्व पक्षी ने कहा था विष्टम ही अपरम परेण, जो बाद वाला है वो दूसरे से संबद्ध रहता है। इसलिए ये संसर्ग का नियम है, कि कैसे संसर्ग से गुण आते हैं वो उसका नियम बताया था, उसका खंडन यहां सिद्धांति कर रहा है। निरनुमानम तु विष्टम ही अपरम परेण, ये अनुमान से रहित है, इसमें कोई हेतु नहीं है आपका। परेण इत्येतत् इति नात्र लिंगम अनुमापकम गृह्यते, कोई लिंग अनुमापक लिंग हेतु यहां पर गृहित नहीं हो रहा है जिससे कि हम आपकी बात को स्वीकार कर लें या इस निश्चय पर पहुंच जाएं कि यहां पर विष्टम ही अपरम परेण इसको स्वीकार कर लें। संसर्ग में नियम इस कारण से है, यह कोई हेतु यहां पर प्रतीत नहीं हो रहा है। और आगे कहते हैं यच्च उक्तम विष्टम ही अपरम परेण इति भूत सृष्टौ वेदितव्यम न सांप्रतम इति, पूर्व पक्षी ने वहां पर कहा था 66वें सूत्र में भाष्य में तच्चैतद् भूत सृष्टौ वेदितव्यम न एतरहि इति, ये जो संसर्ग है यहां नहीं समझना चाहिए, भूत सृष्टि में समझना चाहिए। सिद्धांति मानता है भूत सृष्टि में, लेकिन पूर्व पक्षी ने अपनी बात को संसर्ग को भी भूत सृष्टि में कहा था, तो सिद्धांती यहां आप क्या कह रहा है कि ये जो आप जिस तरह का आप संसर्ग कह रहे हो वो भूत सृष्टि में नहीं हो सकता, वो तो वर्तमान में ही देखा जा रहा है, यहां पर होना चाहिए भूत सृष्टि में नहीं। तो यच्च उक्तम विस्पष्टम ही अपरम परेण इति भूत सृष्टौ वेदितव्यम न सांप्रतम इति, तो इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांती नियम कारण अभावात अयुक्तम, इसमें नियम के कारण का अभाव होने से आपका कथन अयुक्त है, ठीक नहीं है, इसी को खोल रहे हैं आगे। दृष्टम च सांप्रतम अपरम परेण विष्टम इति, इस समय दिखाई देता है कि एक दूसरे से सन्निकृष्ट होता है, जुड़ा हुआ है, संबद्ध है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि वर्तमान में नहीं देखना चाहिए, बोले क्यों नहीं देखना चाहिए, वर्तमान में भी तो मिलते हैं, पृथ्वी और जल भी तो मिलते हैं आपस में, ये भूत मिल सकते हैं, देखा जाता है यहां पर। दृष्टम च सांप्रतम अपरम परेण विष्टम इति वायुना च विष्टम तेज इति, तो वायु के द्वारा तेज विष्ट होता है, युक्त होता है। विष्टत्व क्या है उसको खोल रहे हैं, विष्टत्व संयोग, संयोग को ही विष्टत्व कहा, संबद्ध होना, उसमें व्याप्त होना। स च द्वयो समानो, और ये जो संयोग होगा वो दोनों में समान होना चाहिए, दो वस्तुओं में संयोग हो तो दोनों में समान होना चाहिए। दूध में पानी मिलाया तो दोनों ही दोनों में मिले है ना, दोनों ही दोनों में मिले। मिट्टी और चीनी मिलाई तो दोनों ही दोनों में मिले है ना, दोनों ही दोनों में मिले। तो विष्टत्वम संयोग सच द्वयो समानो, वायुना च विष्टत्वात् स्पर्शवत् तेजो न तु तेजसा विष्टत्वात् रूपवान वायु रीति नियम कारणम नास्ति। तो आप अगर जिस संयोग की बात कर रहे हो तो उसमें पूर्व पक्षी ये मानता है कि अग्नि में रूप है और वायु में स्पर्श है, ठीक है, और जिस तरह वो सन्निकर्ष से अग्नि में रूप को भी मान, अग्नि में स्पर्श को भी मान रहा है, अग्नि में स्पर्श को भी मान रहा है पूर्व पक्षी, तो बोले कि ये जो संयोग हुआ है इसमें समान होना चाहिए। आप ये तो मान रहे हो कि वायु का स्पर्श अग्नि में आ गया, लेकिन आप ये नहीं मान रहे हो कि अग्नि का रूप वायु में चला गया, वो तो नहीं देख रहे हो, वो तो स्वीकार नहीं कर रहे हो, जबकि होना समान चाहिए। मान लो सफेद वस्त्र हो और उसमें लाल रंग भी हो, या तो लाल धागे और सफेद धागे दोनों को मिला करके वस्त्र बनाया गया हो, तो उस वस्त्र के जो चीज बनी हुई है उसमें कैसा कहेंगे आप, मिला जुला दोनों का कहेंगे, मिश्रण है तो दोनों का माना जाएगा, उसमें वो मिल गया उसमें वो मिल गया। दूध में पानी मिला दिया तो यूं कहो कि दूध में पानी के गुण आ गए, जब पानी में दूध के गुण आ गए, उसको पानी की दृष्टि से देखोगे तो उसमें ये गुण आ गए, दोनों में दोनों के गुण आ गए, तो वायु में रूप का गुण दिखना चाहिए आपके अनुसार तो, लेकिन वो आपके नियम नहीं है, तो नियम कारणम नास्ति इति। दृष्टम च तैजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पर्शस्य अभिभवात् अग्रहणम इति। और लोक में हम क्या देखते हैं कि वायु के, वायु में उष्णता आती है अग्नि के संयोग से, जो लौकिक सन्निकर्ष होता है, तो अग्नि की उपस्थिति में वायु में उष्णता आती है, वायु का स्पर्श जो अनुष्ण शीत है वो अभिभव हो जाता है, उसका अभिभव हो जाता है, दब जाता है वो। इससे सिद्धांत क्या कहना चाह रहा है कि अग्नि का रूप भी वायु में जाना चाहिए, और एक दूसरे में मिलने से एक दूसरे के गुण आते हैं। यदि आप भौतिक या स्थूल इस समय वर्तमान का संसर्ग अगर देखो तो इस उल्टे क्रम में भी जाता है, अग्नि से वायु उष्ण होती है। पूर्व पक्षी मान रहा था कि क्रम है, विष्टम ही अपरंपरेण, वायु का स्पर्श तो अग्नि में आएगा सन्निकर्ष में, लेकिन अग्नि का वायु में नहीं जाएगा ये वो कह रहा था। तो सिद्धांत कह रहा है कि जब अग्नि की उष्णता वायु में चली जाती है सन्निकर्ष से तो जाना चाहिए, वहां पर रूप भी जा सकता है, तो आप ये अनियम क्यों है इसमें। दृष्टम च तैजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पर्शस्य अभिभवात्, और वो एक दूसरे का अभिभव भी करता है। यदि पूर्व पक्षी के अनुसार, इसको यूं समझिए पूर्व पक्षी में के अनुसार वायु में अनुष्णाशीत स्पर्श है, और वही अनुष्णाशीत स्पर्श वायु का ही स्पर्श अग्नि में भी आया हुआ है पूर्व पक्षी के अनुसार, क्योंकि सन्निकर्ष मात्र से स्पर्श गुण अग्नि में स्वीकार कर रहा है पूर्व पक्षी, तो कह रहे हैं कि फिर अग्नि का स्पर्श वायु के स्पर्श को दबा क्यों देता है। यदि अग्नि का स्पर्श वायु का ही स्पर्श हो तो स्वयं से तो स्वयं को दबा नहीं सकता, एक समान गुण को नहीं दबा सकता, सफेद में सफेद मिलाएं तो उसको नहीं दबा सकता, मधुर में मधुर को मिलाएं तो वो मधुर को दबाएगा नहीं, हाँ विपरीत हो तो उसको दबाएगा, भिन्न हो तो दबाएगा, समान समान को नहीं दबाता, समान तो समान को बढ़ा देता है, भिन्न दूसरे को विशेष जो होता है वो सामान्य को उससे भिन्न को अभिभव कर सकता है। अभिभव कहां होगा, जब भिन्न गुण होंगे, उष्ण शीत को अभिभव कर सकता है लेकिन शीत शीत को अभिभव नहीं करेगा, उष्ण उष्ण को अभिभव नहीं करेगा, वो तो उसको बढ़ाएगा समान रूप से है। समान गुण समान को बढ़ा देगा, एक जना यूं शब्द बोल रहा है एक जैसा, एक और पांच जने बोलने लग गए वैसे ही तो समान समान को बढ़ाएगा। यदि अग्नि में स्पर्श वायु की सन्निधि से आया है तो अग्नि का जो स्पर्श है वो वायु का ही तो है, फिर वायु की सन्निधि जब नहीं, जब अग्नि की सन्निधि वायु से होती है तो उसका स्पर्श गुण दब क्यों जाता है, अभिभव क्यों हो जाता है, वो नहीं दबना चाहिए। तो दृष्टम च तैजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पर्शस्य अभिभवात् अग्रहणम् न च तेनैव तस्य अभिभवः इति, ये सिद्धांत दिया। उसी से उसी का अभिभव नहीं होता है, अभिभव होगा तो भिन्न से होगा। इससे पता लगता है कि अग्नि में जो स्पर्श है वो वायु के सन्निकर्ष से नहीं है, उसका अपना है। भिन्न भिन्न होता है, वो हमारे श्रोत्र से अभिभव होता है। समान भेरी भेरी के समान करोगे तो बढ़ेगा घटेगा, और भिन्न भिन्न भी होंगे तो शोर बढ़ेगा या घटेगा, एक दूसरे का ज्ञान नहीं हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के शोर बढ़ जाएगा ना, वो भी शब्द है वो भी शब्द है, हमें सुनाई नहीं देता है, वास्तव में वो नहीं अभिभव। एक चीज की टक टक कर रहे हो ऐसे दस की भिन्न भिन्न करने लग जाए तो ये तो ठीक है कि हमारे को एक स्पष्ट सुनाई देगा नहीं देगा, लेकिन कुल मिलाकर के तो शोर बढ़ जाएगा ना। और अभी ये स्पर्श के लिए कह रहे हैं कि उससे उसका अभिभव नहीं होता, भिन्न होना चाहिए। ऐसे उदाहरण विष को काटता है, भिन्न है ना वो, किन गुणों की समानता है उसमें? विष की समानता है, ठंडा पानी मार देता है हमारे को, एकदम ठंडे ठंडे में चले जाएं ज्यादा देर तो अंदर ही जम जाएंगे, मर जाएंगे ना। और गरम गरम पानी है वो भी मार देता है, दोनों हमारे लिए मारक है। ठीक है, मारना अपन सामान्य है दोनों में लेकिन अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्नि जो है नहीं, अग्नि हिमस्य, हाँ ठीक है, हिमस्य भेषजम शीतलता की औषधि है कि जो ठंडे से मर रहा हो तो उसको बोले गर्म पानी इसमें थोड़ा डाल देते हैं तो इसको जान में जान आ जाएगी, थोड़ा शरीर अच्छा हो जाए। बोले नहीं, गर्म पानी से तो मार देता है, गर्म पानी तो इसको मारेगा क्योंकि उसने देख रखा है प्रत्यक्ष, देखो इस गर्म पानी में अगर किसी को डाल दें तो मर जाता है। ये मर रहा है और आप इसमें और मारने वाला कारण ही और मिला रहे हो तो ये तो मर जाएगा आप। ठीक है, विपरीत है, यही बात है। तो दोनों मार, वो विष में भी ऐसा ही है, वो परस्पर विपरीत होते हैं। वो तो आपको बाहर से दिख रहा है कि वो भी विष है वो भी विष है, लेकिन आपस में भिन्न क्रियाएं, वो एक दूसरे को निरस्त करते हैं। जैसे शीतलता उष्णता का मैंने उदाहरण दिया, कोई इस बात को अगर नहीं जानता है तो वो तो यही कहेगा कि ये नष्ट हो रहा है और आप नष्ट करने वाला कारण ही इसको फिर से दे रहे हो। तो ऐसे ही विष का भी है, परस्पर विपरीत हैं वो, इसलिए एक दूसरे को करते हैं, समान नहीं है वो। हाँ, आप ये कहो कि उसको सांप ने काटा है, उसी विष को आप और दे दो, ठंडे पानी में वो मर रहा है और उसमें और बर्फ डाल दो, गर्म पानी से वो मर रहा है तड़प रहा है तो उसको और गर्म कर दो, तो वो उपचार नहीं करेगा, तो वो उसको हानि ही करेगा। ऐसा, हाँ आप बोलो सत्यव्रत जी। क्या अभिभाव करता है उसका रूप गुण समाप्त हो जाता है क्या दीपक का? यह मिश्रण की बात है, जहां पर पहुंच जाए दोनों जगह हमारी नेत्र की दृष्टि से समान समान का अभिभाव इस रूप में दीपक यदि सूर्य में जाकर के मिल जाए तो उसके ताप को कम करेगा या बढ़ाएगा? कम करना, हालांकि वो नगण्य है, कुछ भी उसकी गणना नहीं है, लेकिन फिर भी आप कल भी कुछ न कुछ तो बढ़ेगा ही। ठीक है, एक कपड़ा रंगीन है उसमें थोड़ा सा और रंग डाल दिया तो बढ़ेगा ही ना, वो हमेशा कुछ रंग और बढ़ जाएगा उसमें, जैसा भी है उसका समान समान को बढ़ाने वाला होता है। आगे, तदेव न्याय विरुद्धम प्रवादम प्रतिषिध्य न सर्व गुण अनुपलब्धे रीति चोदितम समाधीयते। तो इस प्रकार से न्याय के विरुद्ध अनुमान के विपरीत जो प्रवाद पूर्व पक्ष ने उठाया उसको निषेध करके, उसका निषेध करके, उसको खंडित करके, पीछे जो 64वां सूत्र था न सर्व गुण अनुपलब्धे इति, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका समाधान किया जाता है। एक ही इंद्रिय से सब गुणों का ग्रहण नहीं होता। अभी ये तो सिद्ध मान लिया कि एक भूत में अनेक गुण होते हैं, ये मान करके अब आगे चल रहे हैं, एक भूत में अनेक गुण, वही 4, 3, 2, 1, 1 जैसा सिद्धांति ने बताया था, वो अभी सिद्ध मान करके अगली बात कह रहे हैं। मान भी लिया, ये हो गया, यहां तक मान लिया, लेकिन वो प्रश्न तो अभी भी बचा हुआ है कि फिर चक्षु से अग्नि के सारे गुणों का ग्रहण क्यों नहीं होता है, यानी स्पर्श का भी ग्रहण क्यों नहीं होता है, और ग्रहण से जो पार्थिव है उससे 4 गुणों का ग्रहण क्यों नहीं होता है, ये प्रश्न तो अभी बचा है जो आक्षेप किया था, उसका समाधान आगे चल रहा है। 68वां सूत्र है, पूर्व पूर्व गुणोत्कर्षा तत्त प्रधानम, पूर्व पूर्व गुणों का उत्कर्ष होने से उनकी प्रधानता वहां पर होती है, प्रधानता के कारण से वो उसी गुण को ग्रहण करता है, बाकी अन्य गुण भी वहां पर उस भूत में रहते हैं लेकिन ग्रहण वो उसी को करता है जिसकी प्रधानता होती है। भाष्य तस्मात् न सर्व गुणोपलब्धि ग्रहणादीनाम, इसलिए ग्रहणादियों को सब गुणों की उपलब्धि नहीं होती है। पूर्वम पूर्वम गंधादेर गुणस्य उत्कर्षात तत्तत् प्रधानम्, पूर्व पूर्व वाला गंधादि गुण का जो उत्कर्ष है वो उनकी प्रधानता है, उत्कर्ष होने से इनकी प्रधानता है। पूर्व पक्षी पूछता है का प्रधानता, प्रधानता का मतलब क्या है, तो बोले विषय ग्राहकत्व, उस विषय को जनानापन ग्राहकत्व, यही उसकी प्रधानता है। प्रधानता का मतलब बोले को गुणोत्कर्ष है, गुणोत्कर्ष क्या है, तो कहा अभिव्यक्त समर्थत्व, अभिव्यक्ति में समर्थ होनापन यही उसका उत्कर्ष है। तो अभिव्यक्ति में समर्थ होने से वो विषय का ग्राहक हो जाता है, उसकी प्रधानता है। इसी को खोल रहे हैं, यथा बाह्यानाम पार्थिव आप्य तेजसानाम द्रव्याणाम चतुर्गुण त्रिगुण द्विगुणानाम न सर्वगुण व्यंजकत्व, जैसे पार्थिव आप्य तेजस जो द्रव्य हैं जिनमें कि चार तीन और दो ये गुण होते हैं लेकिन इनमें सब गुणों का व्यंजकत्व नहीं होता है, वो सब गुणों को प्रकट नहीं कर सकते। अल्पविराम गंध रस रूपोत्कर्षात तो यथाक्रमम, गंध रस रूप का उत्कर्ष होने से उनमें वो यथाक्रम गंध रस रूप व्यंजक रूप व्यंजकत्व उनका व्यंजकत्व होता है, वो उन गुणों को अभिव्यक्त कर देते हैं। विशेष विशेष एक एक गुण ही अधिक होता है इसलिए वो उसी उसी को ग्रहण प्रकट कर पाते हैं। एवं ग्रहण रसन चक्षुषाम चतुर्गुण त्रिगुण द्विगुणानाम न सर्वगुण ग्राहकत्व, इसी प्रकार से इन इंद्रियों का तीन इंद्रियों का चार तीन दो गुण वाला होते हुए भी सब गुण का ग्रहण होना नहीं होता है, ग्राहकत्व नहीं होता है, वो सब गुणों को ग्रहण नहीं कराती है। गंधरस रूपोत्कर्षातु यथाक्रमम गंधरस रूप ग्राहकत्वम, इन गंधरस रूप का उत्कर्ष होने से वहां पर ये वो यथाक्रम गंधरस रूप की का ही ग्रहण कराती है। तस्मात ग्रहणादिभिर न सर्वेशम गुणानाम उपलब्धि रीति, सबकी उपलब्धि नहीं होती है। तो अधिकता से इन्होंने इस बात का समाधान किया, प्रधानता से पृथ्वी में चारों गुण है और पृथ्वी से ही गंध ग्रहण इंद्रिय बनी है लेकिन फिर भी ग्रहण इंद्रिय चारों का ग्रहण नहीं कराती है, एक ही का ग्रहण कराएगी, उसमें प्रधानता को आधार बनाया गया है। बोलो, जो पिछला प्रश्न चला गया उसके संदर्भ में प्रश्न है कि पूर्व पक्षी जो अपनी बात रख रहा है ऐसा लग रहा है जो पंचीकरण की प्रक्रिया है उस विषय में उस सिद्धांत को मान के कह रहा है, तो पंचीकरण की जो प्रक्रिया है क्या वो गलत है कि इस तरह से अलग अलग सिद्धांति भी वही स्वीकार कर रहा है कि उस भूत में चार एक एक भूत में अन्य अन्य जो गुण है, पूर्व पक्षी कह रहा था कि ये और दूसरे भूत के संसर्ग से है, तो क्या ये सिद्धांत गलत है? पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये संसर्ग मान रहा है और ये भूत निर्माण प्रक्रिया में मान रहा है, यानी पंचीकरण की प्रक्रिया में ही मान रहा है वो, ठीक है, लेकिन संसर्ग मान रहा है, ये भिन्नता है दोनों में। पंचीकरण की प्रक्रिया का निषेध किसी ने नहीं किया है, सिद्धांती ने भी नहीं किया है, वो तो होगी लेकिन सिद्धांती मान रहा है कि वो गुण अब उसी भूत के हो गए हैं। सृष्टि निर्माण प्रक्रिया में, भूतों के निर्माण प्रक्रिया में तो वो होंगे, वो स्वीकार है सिद्धांति को भी, लेकिन जब स्पर्श तन्मात्रा रूप तन्मात्रा से मिलकर के जब अग्नि का परमाणु बनेगा, अब जो स्पर्श आया वो अग्नि का अपना है, वो वायु के सन्निकर्ष से नहीं है, वायु महाभूत के सन्निकर्ष से नहीं है वो, ये भिन्नता है। सन्निधि संयोग, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा से वायु बनी, रूप तन्मात्रा से अग्नि। अब अग्नि में जो रूप है, नहीं, अग्नि में जो स्पर्श है, ये पूर्व पक्षी मान रहा है कि वायु का सन्निकर्ष यहां पर है, इसलिए ये स्पर्श आ रहा है। वो कह रहा है ये वैसे स्थूल रूप से ही है सन्निकर्ष, जिसका सिद्धांती ने खंडन भी किया, वैसे ये कह रहा था भूत सृष्टो वेदितव्यम, भूत सृष्टि में मानना चाहिए। कह तो सन्निकर्ष की बात रहा है लेकिन मान वहां रहा है। यहां तो सिद्धांत भी मान रहा है कि स्पर्श तन्मात्रा और रूप तन्मात्रा मिल करके और फिर अग्नि बनी है। पूर्व पक्षी यहां पर सन्निकर्ष मान रहा है लेकिन ये सन्निकर्ष कहां मान रहा है? यहां पर। सिद्धांति कह रहा है कि सन्निकर्ष तो आप यहीं पर ही घटा सकते हो लोक में, वहां जो हो रहा है उसको सन्निकर्ष नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आप वहां भूत सृष्टि में तो कह ही नहीं सकते, आपको तो यहीं मानना होगा। और यहां मानोगे तो ये दोष आएंगे कि सन्निकर्ष से ये स्पर्श में जो भिन्नता तर्क वितर्क जो किए हैं ये घट नहीं सकता है, आप भूत सृष्टि में मान नहीं सकते। और भूत सृष्टि में भी मानोगे तो ये केवल सन्निकर्ष नहीं है कि सन्निकर्ष मात्र हो तो यही बात, ये गुण यहां पर भी आना चाहिए वैसा का वैसा ही, लेकिन यहां भिन्न स्पर्श गुण आ रहा है। तो पंचीकरण प्रक्रिया का निषेध किसी ने नहीं किया है, पंचीकरण प्रक्रिया का स्वरूप जो है वो भिन्न भिन्न है। स्थूल रूप से आधुनिक में जैसे भौतिक मिश्रण और रासायनिक मिश्रण दो चीजों का मिलना, ये जो माना जाता है भौतिक और रासायनिक, एक स्थूल रूप से समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं। पूर्व पक्षी किस ढंग से दे रहा है, जैसे कि इनका भौतिक मिश्रण है, और सिद्धांत किस ढंग से उसको मान के चल रहा है, रासायनिक। आपस में मिलकर के एक नया रूप उत्पन्न हुआ और वो उस अग्नि का ही स्पर्श गुण है, वो स्वभावतः है, मतलब इसका जो मूल कण है उसके अनुसार माना जाएगा, ये उसका अपना माना जाएगा। पंचीकरण प्रक्रिया में तो उसका स्वाभाविक नहीं माना जाता, जो पहले जो भूत है उसका गुण माना जाता है। नहीं, वो कथन मात्र है, वहीं पर ये चर्चा है कि आप पंचीकरण प्रक्रिया में स्पर्श तन्मात्रा रूप तन्मात्रा मिलके जो अग्नि बनी है, इसमें जो स्पर्श आया वो कहां से आया है? स्पर्श तन्मात्रा से। ठीक है, लेकिन ये स्थूल रूप से इतने तक ही ठीक है, यही चर्चा है। पूर्व पक्षी कह रहा है ये जू का तू ही यहां पर आया तो वैसा होना चाहिए, पूर्व सिद्धांती आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी से, भिन्नता क्यों है, ये वैसा का वैसा नहीं आया, स्पर्श यहां से आया, इसका सिद्धांती भी मना नहीं करेगा। लेकिन अब जो अग्नि में स्पर्श है वो अग्नि के परमाणु के कारण से है, अग्नि का परमाणु जिससे भी बना है वो अलग बात है, लेकिन ये इसका अग्नि का है, ये जो स्थूल सन्निकर्ष है उसके कारण नहीं है। इसका समाधान तो इस तरह भी हो सकता है कि जो स्पर्श गुण है वो है तन्मात्रा से आया है, लेकिन जो उष्णता गुण है जब दूसरा द्रव्य मिला अग्नि तो उसका अपना स्वाभाविक गुण भी होगा, तो उसका मिलकर और स्पर्श मिलकर इस तरह से उसका अपना स्वाभाविक गुण क्या होगा? पूर्व पक्षी के मत में रूप तन्मात्रा या तो यूं को अग्नि, भूत के स्तर पर ही बात कर रहे हैं, ये तन्मात्रा तो केवल समझने की बात कर रहे हैं हम। अग्नि में केवल रूप गुण है, दूसरा कुछ गुण नहीं है, पूर्व पक्षी ये कह रहा है ना, इसको मानते हुए बोलना। आप उसका अपने ढंग से जो समाधान कर रहे हो उस ढंग से नहीं बोलना, सिद्धांती पूर्व पक्षी की मान्यता को मान करके उसी परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है। तो क्या पंचीकरण सिद्धांत में यह सिद्ध नहीं है कि जो दूसरा गुण आता है बाद में भूत में वो पहले के कारण से नहीं आता, ये सिद्ध माना जाए? ऐसा कहां कहा है पहले से नहीं आता, ऐसा किसी ने खंडन ही नहीं किया, पंचीकरण का कथन ही नहीं है वैसे तो यहाँ पर। लेकिन कथन ना होने पर भी जो चर्चा पूरी हुई है वो पूर्व पक्षी का सिद्धांत ऐसा लग रहा है उसी पर आधारित, पूर्व पक्षी कह रहा है ऐसा, उसका खंडन कर दिया, उसने कहा कि भूत सृष्टो, इन्होंने खंडन कर दिया, वो भूत सृष्टि में तो ये सन्निकर्ष वाली बात ही नहीं होती है, भूत सृष्टि में ऐसा सन्निकर्ष थोड़ा ना होता है। आप सन्निकर्ष कह रहे हो तो भूत सृष्टि में नहीं, आपको वर्तमान में देखना होगा, और अगर आप भूत सृष्टि की बात कर रहे हो तो आपको सन्निकर्ष शब्द छोड़ना पड़ेगा, वो सन्निकर्ष नहीं है। तो संज्ञा भेद मात्र है, बाकी बात तो एक ही है, पंचीकरण वाली बात नहीं है, संज्ञा भेद मात्र नहीं है, ये संज्ञा नहीं है, कुछ अर्थ को कह रहा है, ये सन्निकर्ष क्रिया को कह रहा है वहां पर, कि स्थिति को कह रहा है। सिद्धांति में जितने भी प्रश्न आक्षेप किए हैं वो सबका समाधान तो उस बात से हो ही सकता है जो पूर्व पक्ष ने पहले कही थी, विष्टम ही अपरम परिणाम, उससे सीधा सीधा समाधान सबसे हो ही रहा है। कैसे हो रहा है? विष्टम ही अपरम वाला एक विशेष संदर्भ में पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया था। यदि आप संसर्ग को मानते हो तो ये नियम कैसे है कि एक में एक ही गुण देखा जा रहा है और एक में चार गुण देखे जा रहे हैं, ये कैसे है? आपकी तरह से अगर मिश्रण है, मिश्रण अगर है तो सब में सारे गुण देखे जाने चाहिए, क्योंकि जिसमें जो भी दूसरा मिल जाता है वो गुण देखा जाएगा। ऐसा आवश्यक तो नहीं है। क्यों नहीं आवश्यक है? क्योंकि जिसकी मात्रा अधिक होगी, जैसे द्विधा पंचीकरण का सिद्धांत है, द्विधा विधा या चैकिकम चतुर्धा प्रथमम गुणा, उसको मत लाओ अभी, पंचीकरण को मत लाओ, और उसका मतलब केवल गुणों की न्यूनाधिकता में है। यहां तो वो गुण ही नहीं मिल रहा है ना, बिल्कुल न्यूनाधिकता की बात नहीं है। पृथ्वी में जैसे चार गुण मिल रहे हैं संसर्ग के कारण से, पृथ्वी का अपना एक गुण और बाकी तीन गुण अन्य भूतों के संसर्ग से आए हैं पूर्व पक्षी की दृष्टि से, ऐसे ही संसर्ग तो एक का दूसरे में, दोनों का दूसरों में हो रहा है, दोनों का सन्निकर्ष हो रहा है ना, तो इससे दूसरे भूतों में भी चार चार गुण होने चाहिए थे। उसका उत्तर ये विष्टम ही अपरम परिणाम कहा था, उसका तो खंडन कर दिया, वो उसी संदर्भ में चारों में चारों गुण होने चाहिए अगर मिलजुल रहे हैं तो। उसी क्रम से होगा ना, आकाशात वायु वायु वायु वायु अग्नि अग्नि आभा, उसी क्रम से जैसे जैसे बनेंगे, पर वाले में ही तो गुण आएंगे, पहले वाले में तो आ ही नहीं सकते। आप जिन समाधानों की बात कर रहे हो वो ऊपर की बात है, जिस स्तर पे यहां पर बात चल रही है वहीं पर ही आपको देखना होगा, आप उसका समाधान बार बार वहीं जा करके कर रहे हो पीछे। तो ये माना जाए कि पूर्व पक्षी जो कह रहा है वह उस स्तर पर ठीक है, ये कह सकते हैं ना, वो सन्निकर्ष शब्द ही नहीं घटेगा वहां पर, सन्निकर्ष मात्र नहीं है वो, सन्निकर्ष मात्र नहीं है। पूर्व पक्षी सन्निकर्ष कैसा कह रहा है, जैसे बालू की रेत में बूरे के कण मिट्टी के कण भी मिला दिए, यूं केवल यूं ही आपस में मिला दिए यूं ही ऐसे, वो है सन्निकर्ष का मतलब, उसको साथ में केवल पास में आया है, आपस में क्रिया नहीं हुई है उनकी, घुले मिले नहीं है आपस में, यानी केवल भौतिक रूप से वहां पर साथ में आए हैं, उपस्थिति सन्निधि मात्र है, निकट मात्र है। क्योंकि वो बोली ऐसा रहा है, ये सन्निकर्ष मात्र का है, तो सन्निकर्ष मात्र यही है। मैंने आपको वो निर्माण में प्रक्रिया में सुश्रुत वाला एक वचन दिया था, वहां उन्होंने क्रम कुछ बातें लिखी है, वो परंपरा से वहां आयुर्वेद के ग्रंथ में भी आई कि कैसे इनमें सबके सब हैं, तो परस्पर संसर्गात, परस्परानुग्रहात और परस्परा अनुप्रवेशाच, अनुप्रवेश से सर्वेषु सर्वेषां सानिध्यम अस्ति, परस्पर संसर्गात परस्परानुग्रहात परस्परानुप्रवेशाच सर्वेषु सर्वेषां सानिध्यम अस्ति, सब भूतों में सब गुणों की उपस्थिति है, सब में सब है, जैसे त्रिगुणात्मक सारे हैं, सब में सब गुण कैसे मिलते हैं, क्यों है सब में सब गुण, त्रिगुणात्मक या पांच भौतिक, ये सारी चीजें पांच भौतिक हैं, क्यों पंचभूतों के गुण मिलते हैं, तो वह तीन कारण बता रखे हैं। उसमें एक कारण है परस्पर संसर्गात, ये परस्परानुग्रहात और परस्परानुप्रवेशात, ये दो चीजें और साथ में जुड़ी हुई हैं वहां पर। पूर्व पक्षी जो लेके चल रहा है वो परस्पर संसर्ग को ले रहा है, ये दो चीजें छोड़ रहा है वो। जब परस्परानुग्रह और परस्परानुप्रवेश हो जाएगा तो वो चीज एक अलग बन जाएगी, वो संसर्ग मात्र नहीं है। जैसे जल और नमक मिला दिए हों समुद्र में है, वो भी मिले हुए हैं एक तरह से, और एक जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है, वो भी पास पास में है, ये दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो मिले हैं वो परस्पर अनुग्रह कर रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ चुके हैं, बॉन्ड बन गया है, एक दूसरे का अनुग्रह या एक दूसरे में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज की दृष्टि से बता रहा हूं, बाकी जो भी व्याख्या हो, आज का सिद्धांत गलत होता है तो जिस भी ढंग से हो, लेकिन अनुप्रवेश का है, एक दूसरे का अनुग्रह कर रहे हैं और एक दूसरे में प्रविष्ट है। कैसे प्रविष्ट है कि इलेक्ट्रॉन आदि वो घूमने लग जाते हैं एक साथ एक दूसरे में, जैसा आजकल मानते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन यही घूमेगा, कुछ यहीं पर ही घूम रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में घूमने लग जाते हैं, उससे एक दूसरे में प्रवेश हो गया उसका, और एक दूसरे का अनुग्रह कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। एक दूसरे को प्रभावित न किए हुए साथ साथ में रहना, यह है संसर्ग। जैसे रेत और मीठे के कणों का मैं चीनी के कण मिला लिए और मिट्टी बजरी मिला दी, उसको यूं मिला दिया, वो एक दूसरे का कोई अनुग्रह नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं है, केवल उनका एक दूसरे से संसर्ग है, पास पास में है। जैसे कपड़ा बना हुआ है तो ये पास पास में है, हाँ कुछ रूप में ये एक दूसरे का अनुग्रह कर रहे हैं, बल बढ़ जाता है जो भी कुछ कह रहे हो थोड़ा सा, लेकिन ये पास पास में है। लेकिन उस तरह से आंतरिक पारमाणविक परमाणु के स्तर पर एक दूसरे का अनुग्रह और एक दूसरे का प्रवेश, ये भी साथ के अंदर है। तो केवल संसर्ग सन्निधि या सन्निकर्ष की जो बात है वो यहां तक सीमित है, क्या उसका सिद्धांत निषेध कर रहा है कि केवल इतने मात्र से सब में सब गुण आ गए हो, ये हम मुझे स्वीकार्य नहीं है। उसमें जो पक्षी भूत सृष्टम शब्द प्रयोग कर रहा है, उससे ये भी ज्ञात होता है कि सृष्टि की आदि के बात चल रही है, उत्पन्न होने की उस समय तो संसर्ग उसी रूप में होगा, केवल सन्निकर्ष स्थूल अर्थ ना लेकर जो वास्तविक सृष्टि उत्पत्ति समय होता है वो अर्थ लिया जा सकता है। वो अर्थ लिया जाए तब तो वो सन्निकर्ष शब्द मान ही पढ़ा जाना चाहिए, भूत सृष्टि का है, बात सन्निकर्ष की कर रहा है, बोले मैं लेकिन भूत सृष्टि में कह रहा हूं, क्योंकि उसको भी संदेह था कि मैं यहां कहूंगा तो दोष आएगा मेरे, इसलिए उसने भूत सृष्टि का कहा कि ये चीज भूत सृष्टि में, और सिद्धांत कह रहा है भूत सृष्टि में तो संसर्ग होता ही नहीं है, उस तरह का जो चीज आप बोल रहे हो वो भूत सृष्टि में नहीं होती है, वो तो यहां पर मिलना जुलना होता है। और यहां मिलना जुलना होता है, अन्य गुणों का मिलना संसर्ग के कारण से है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, उसका खंडन किया जा रहा है। आगे देखिए 372। यस्तु प्रतिजानीते गंध गुणत्वात् घ्राणम गंधस्य ग्राहकम् अल्पविराम एवं रसनादिषु अपि। जो ये प्रतिज्ञा करता है, जानता है, स्वीकार करता है कि गंध गुण वाला होने से घ्राण गंध की ग्राहक है, इसी प्रकार से रसनादि में भी मानेंगे ये बात, रसनेन्द्रिय में भी मानेंगे ये बात, सिद्धांती भी मानता था पहले, अभी भी मानता है सिद्धांती, ठीक है, लेकिन सिद्धांति ने भूयस्तु के कारण से पीछे समाधान कर दिया है, प्रधानता के कारण से, कि एक भूत में चार गुण होते हुए भी क्यों एक इंद्रिय एक ही गुण को ग्रहण करती है, उसका कारण उसने बता दिया। लेकिन दूसरे के मत में, पूर्व पक्षी के मत में, जो 64वें सूत्र वाला पूर्व पक्षी का, वहां भी सिद्धांत, पूर्व पक्षी ने एक आक्षेप किया था 64वें सूत्र में भी, ये का ये आक्षेप था जो आगे आएगा, लेकिन अभी ये सिद्धांत ही उसको कर रहा है आक्षेप, मेरे पक्ष में तो भूयस्तु से समाधान होगा, आपके पक्ष में किससे समाधान होगा। तो यस्तु प्रति जानिते गंध गुणत्वात् घ्राणम गंधस्य ग्राहकम एवं रसनादिषु अपि तस्य यथा गुण योगम घ्राणादिभिर् गुण ग्रहणम प्रसज्यते इति। उसके मत में, उस पूर्व पक्षी के मत में, यथा गुण योगम, जैसा जैसा गुण का योग है, यानी जो अन्य गुण है, एक एक गुण को छोड़ करके जो अन्य गुण है, वो अन्य गुण हैं मिल रहे हैं, ये सिद्ध कर चुका है सिद्धांत, ये मान करके अब उससे पूछ रहे हैं। यथागुण योगम ग्रहणादिभिर, ग्रहणादि के द्वारा गुण का ग्रहण आने लगेगा, यानी बाकी सब गुण भी वहां पर आने लगेंगे। सभी गुण उस इंद्रिय से गृहित होने चाहिए, यह आक्षेप आएगा। ये का ये आक्षेप 64वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने सिद्धांति को दिया था, न सर्व गुणानुपलब्धे है, ठीक है। वो उस समय था जब दोनों अलग अलग एक भूत में कितने गुण हैं ये अभी निश्चय नहीं हुआ था, तब पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था, इसका समाधान सिद्धांति ने किया। और एक भूत में चार गुण, तीन गुण, दो गुण होते हैं, ये सिद्ध करने के बाद में अब एक इंद्रिय से एक ही गुण का ग्रहण क्यों होता है, उसका भूयस्त प्रधानता वाला उत्तर भी सिद्धांति ने अपने पक्ष में दे दिया है। अगर आप ये प्रधानता नहीं मानते हो प्रधानता के कारण, तो आपके मत में सब गुणों का ग्रहण होना चाहिए, ये उस पर आक्षेप अब पूर्व पक्षी पे डाल रहा है वो, यही आक्षेप पूर्व पक्षी पे आएगा। तो तस्य यथागुण योगम ग्रहणादिभिर गुण ग्रहणम प्रसज्यते इति। आगे किम कृतम पुनर्व्यवस्थानम किंचित पार्थिवम इंद्रियम न सर्वाणी कानिचित आप्य तेजस वायव्यानी इंद्रियाणी न सर्वाणी इति। पूर्व पक्षी कह रहा है कि फिर ये व्यवस्था कैसे हुई कि कोई किंचित पार्थिवम इंद्रियम, कोई इंद्रिय तो पार्थिव हो गई और सब इंद्रियां पार्थिव नहीं हुई, और कोई आप्य तेजस और वायव्य हुई हैं, सब नहीं हुई, सब इंद्रियां आप्य तेजस वायव्य नहीं हुई। तो इसके लिए उत्तर दे रहा है सिद्धांति 69वां, तद व्यवस्थानम तु भूयस्त्वात्, इनकी व्यवस्था भूयस्त्व के कारण ही है, अधिकता के कारण ही है। अर्थ निर्वृत्ति समर्थस्य प्रविभक्तस्य द्रव्यस्य संसर्गः पुरुष संस्कार कारितो भूयस्त्वम्। अर्थ और निर्वृत्ति में समर्थ प्रविभक्त द्रव्य का संसर्ग, प्रविभक्त मतलब अलग अलग द्रव्य, ये भूत अलग अलग हैं, इनका जो संसर्ग है वो किस लिए है, ये द्रव्य अर्थ और निर्वृत्ति में समर्थ हैं, अर्थ की प्रयोजन की सिद्धि में समर्थ हैं, अर्थ की निर्वृत्ति प्रयोजन की सिद्धि में समर्थ जो अलग अलग द्रव्य हैं उनका संसर्ग पुरुष संस्कारकारिता है, पुरुष के संस्कार से किया गया है या करवाया गया है। संस्कार धर्माधर्म रूप संस्कार, पाप पुण्य रूप संस्कार, कर्म यानी कर्माशय, और उसके कारण से इनका भूयस्त्व है। भाष्य दृष्टो ही प्रकर्षे भूयस्त्व शब्द, प्रकर्ष में भूयस्त्व शब्द देखा जाता है, प्रयोग किया जाता है। प्रकृष्टो यथा विषयो भूयान इति उच्यते, जैसे कि कोई प्रकृष्ट विषय होता है उसको भूयान ये कहा जाता है, उसी नाम से बोला जाता है। यथा पृथक अर्थ क्रिया समर्थानी पुरुष संस्कार वशात विषौषधि मणि प्रभृतीनी द्रव्याणी निर्वर्त्यन्ते, अल्प विराम। जैसे भिन्न अर्थ और क्रिया में समर्थ, अर्थ यानी प्रयोजन और क्रिया यानी कोई भी क्रिया कर्म, उसको करने में समर्थ द्रव्य कैसे हैं, वो पुरुष संस्कार वशात, पुरुष के कर्माशय के वशात, उसके भोग आदि के लिए विष औषधि मणि प्रभृति द्रव्य निर्वर्तन्ते बनाए जाते हैं, बनते हैं। अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग गुण होते हैं, विष भी है, औषधि भी है, मणि भी है, सबके अपने अपने प्रयोजन है। क्यों बने हैं, पुरुषों के भोग के लिए, पुरुष के कर्माशय के कारण उसको वो भोग मिलने हैं, मिलने चाहिए, इसलिए ये सब बने हैं। न सर्वम सर्वार्थम, अल्प विराम, सब चीजें सबके लिए नहीं होती हैं, हर वस्तु से हर प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, किसी से कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है, किसी से कुछ प्रयोजन होता है। तो न सर्वम सर्वार्थम एवं पृथक विषय ग्रहण समर्थानी ग्रहणादीनी निर्वर्त्यन्ते, इसी प्रकार भिन्न भिन्न विषयों में ग्रहण में के ग्रहण में समर्थ ग्रहणादि इंद्रियां भी बनाई जाती हैं पुरुष के संस्कार के लिए, उसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए। न सर्व विषय ग्रहण समर्थानी थी, वो सब विषयों के ग्रहण में समर्थ नहीं होती है। कोई कह सकता है ना हर वस्तु हर काम को पूरा कर दे हमारे, यानी पानी है उसी से भूख भी मिट जाए, उसी से प्यास भी मिट जाए, उसी से पूरी भी बन जाए और उसी से सफाई भी हो जाए, सब काम एक ही चीज से हो जाए, सब चीजें सब दूध का काम भी पानी ही कर दे और पेट्रोल डीजल का काम भी पानी कर दे, हर चीज का काम पानी कर दे, ईंटों का काम भी पानी कर दे, सब सबको कर दे ऐसा नहीं संभव होता है, क्योंकि पुरुष के प्रयोजन के लिए ये अलग अलग बनाए गए हैं, उसके बिना इनका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता था, इसीलिए इंद्रियां भी उस गुण वाली बनाई गई हैं पुरुष के प्रयोजन के लिए। आगे स्वगुणान न उपलभन्ते इंद्रियाणी कस्मादिति चेत, इंद्रियां अपने गुणों को क्यों नहीं प्राप्त करती हैं, जानती हैं? नेत्र नेत्र को नहीं देख सकता, नेत्र में भी रूप गुण है क्योंकि अग्नि है वहां पर, तो लेकिन वो अपने रूप गुण को नहीं देख सकता। रसनेन्द्रिय में जल है, उसका अपना रस है, फिर भी रसनेन्द्रिय अपने रस को ग्रहण नहीं कर सकती, नहीं ना? एक अलग ढंग से कथन है, नासिका घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी से बनी है, तो घ्राणेन्द्रिय अपनी गंध का ग्रहण नहीं करती है। घ्राणेन्द्रिय में जो पृथ्वी तत्व है उसका जो अपना गंध गुण है उसका ग्रहण नहीं करती है, दूसरे का ग्रहण करती है। उसको कहा स्वगुणा न उपलब्धते इंद्रियाणी, इंद्रियां अपने अपने गुण को क्यों नहीं ग्रहण करती है, वो ग्रहण नहीं करती है, ये सिद्धांती ने कहा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कस्मादिति चेत, क्यों नहीं ग्रहण करती है? तो उसका उत्तर दिया सिद्धांती ने, सगुणानाम इंद्रिय भावात, वो अपने अपने गुणों से युक्त होने पर ही इनका इंद्रिय भाव होता है। इंद्रियां अपने गुणों से सहित बनी हुई हैं, जिस गुण वाले जिस गुण को ग्रहण करती हैं वो उपादान कारण वहां है, तो वो गुण भी वहां पर विद्यमान है। भाष्य स्वान गंधादी न उपलब्धते ग्रहणादीनी, ग्रहणादियां अपने अपने उपादान कारण में स्थित गुण को ग्रहण नहीं करती हैं। केन कारणेन इति चेत, ऐसा क्यों? तो स्वगुणैः सह ग्रहणादीनाम इंद्रिय भावात, अपने गुणों के साथ ही ग्रहणादियों का इंद्रिय भाव होता है, वो अपने अपने गुणों से युक्त होती हैं तभी वो दूसरों के उस गुण को ग्रहण कर पाती हैं। ग्रहणम स्वेन गंधेन समानार्थ कारिणा सह बाह्यम गंधम गृह्णाति, ग्रहण जो है अपने समानार्थकारी गंध के साथ में मिलकर के समान प्रयोजन को सिद्ध करने वाले यानी उसी गुण को ग्रहण करने वाले गंध के द्वारा बाह्य गंध को ग्रहण करती है। तस्य स्वगंध ग्रहणम सह कारी वैकल्यात न भवती, वो अपने गंध का ग्रहण क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि कोई सहकारी नहीं है। बाहर की गंध का तो इसलिए ग्रहण करती है कि उसमें सहकारी गंध गुण अंदर है विद्यमान, लेकिन अपने ही उपादान कारण में स्थित गंध गुण का ग्रहण क्यों नहीं करती है? क्योंकि सहकारी गुणांतर नहीं है, वो सहकारी की विकलता है, रहितता है। सहकारी वैकल्यात न भवती एवं शेषाणाम अपि, ऐसे ही अन्य इंद्रियों में भी लेना चाहिए। तो कहना यह चाह रहे हैं कि जिस महाभूत से जो इंद्रिय बनी है उस महाभूत का गुण भी उस इंद्रिय में रहता है, इसलिए वो इंद्रिय उस गुण को ग्रहण कर पाती है। नेत्र अग्नि, उसमें रूप गुण, और रूप गुण से युक्त ही चक्षु इंद्रिय, इसलिए चक्षु इंद्रिय रूप गुण को ही ग्रहण करती है, समान से समान का ग्रहण होता है, ये मान के कथन कर रहे हैं। तो बाह्य रूप को ग्रहण करने के लिए चक्षु में भी रूप गुण चाहिए उपादान कारण के रूप में, ठीक है, यानी सहकारी गुणांतर होना चाहिए, उसका समान गुण होना चाहिए, ये सिद्धांत माना। तो बाहर का तो रूप या बाहर की गंध तो उस इंद्रिय के अंदर स्थित गुण के कारण ग्रहण कर ली गई, लेकिन इसके अपने अंदर जो उपादान कारण में जो गुण है, गंध या रूप है, उसका ग्रहण क्यों नहीं कर पा रही है? तो बोले सहकारी गुणांतर की रहितता है। बाहर वाले के लिए तो सहकारी गुण उस इंद्रिय का गुण हो गया था, लेकिन उस इंद्रिय का जो अपना गुण है उसका ग्रहण क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि कोई सहकारी गुणांतर नहीं है, साधन की अपेक्षा है, तब जाकर के होगा। आगे यदि पुनर्गंधा सहकारी च स्यात् घ्राणस्य ग्राह्य ग्राह्यश्च इत्यतः आह, घ्राणस्य ग्राह्यः, यदि गंध नहीं गंधा ग्राह्यश्च, यदि पुनर्गंधा सहकारी च स्यात्, यदि गंध सहकारी भी हो और ग्राह्य भी हो। सहकारी हो गई साधन के रूप में और ग्राह्य हो गई कर्म के रूप में, अगर दोनों हो तो क्या होगा, इत्यथा आह, इस तो दोष हो जाएगा। इसमें ऐसे देखिए कि यदि पुनः गंधा सहकारी चस्यात और ग्राह्यश्च स्यात, वो सहकारी भी हो और ग्राह्य भी हो, दोनों हो, तो ग्रहण का जो गंध है वो, तो कह रहे हैं तेनैव तस्य अग्रहणाच, एक ही मात्रा कर लेना, उसी से उसका अग्रहण होने से उसी का ग्रहण नहीं होता है, वो स्वयं स्वयं का ग्रहण नहीं कर सकती। इसी को खोल रहे हैं, न गुणोपलब्धि इंद्रियाणाम, इसमें स्वगुण को साथ में जोड़ देंगे कि इंद्रियों में स्वगुण की उपलब्धि नहीं होती है। इंद्रियां गुणों की उपलब्धि तो करती हैं बाहर वाले, लेकिन अपने गुण के ग्रहण की उपलब्धि नहीं करती हैं। तो न गुणोपलब्धिर इंद्रियाणाम यानी स्वगुणोपलब्धिर नहीं होती है। यो ब्रूते यथा बाह्यम द्रव्यम चक्षुषा गृह्यते तथा तेनैव चक्षुषा तदेव चक्षुर्गृह्यताम इति, कोई ये कहे कि जैसे नेत्र के द्वारा बाह्य द्रव्य दिखाई देता है, जाना जाता है, वैसे ही उसी चक्षु के द्वारा चक्षु का भी ग्रहण हो जाना चाहिए, स्वयं के द्वारा स्वयं का। तो कह रहे हैं तादृग इदम, उसके समान ही ये आपका कथन हो जाएगा। कोई अपने नेत्र से अपने नेत्र को, अपने चक्षु को देख सकता है, शीशा अलग चीज है, शीशा अलग चीज है, स्वयं स्वयं को नहीं देख सकता। तो जैसे कोई स्वयं के नेत्र को स्वयं नहीं देख सकता, इसी तरह से कोई भी इंद्रिय अपने गुण को नहीं देख सकती, नहीं जान सकती। क्या स्पर्श? हाँ, स्पर्श इंद्रिय, इसका तो फैलाव हो गया ना, उसने यहां वाले का, और ये केवल दूसरी जो त्वचा है उसका स्पर्श कर रही है ना, एकमात्र स्पर्श इंद्रिय नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, रोए हैं और हैं, उन सब का। तुल्यो ही उभयत्र प्रतिपत्ति हेतु अभाव, ज्ञान का प्रतिपत्ति के हेतु का अभाव, ये दोनों ही जगह समान है। जैसे इन इंद्रियों का, जैसे चक्षु से चक्षु का ग्रहण नहीं होता, ऐसे अन्य इंद्रियां भी अपने अपने गुणों का ग्रहण, अपने में स्थित गुणों का ग्रहण नहीं करती हैं। तो इसके ऊपर फिर पूर्व पक्षी कहता है कि न शब्द गुणोपलब्धे है, आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि शब्द गुण की तो उपलब्धि होती है, उसी से उसी की उपलब्धि होती है। कैसे? भाष्य में स्वगुणात न उपलभन्ते इंद्रियाणि इति एतत् न भवति। आपने जो ये कहा कि अपने गुणों को इंद्रियां ग्रहण नहीं करती हैं, ये कथन ठीक नहीं है। क्यों? उपलभ्यते ही स्वगुण शब्द श्रोत्रेण, श्रोत्र का अपना ही गुण शब्द है और वो उसको ग्रहण करते हैं। और ये किस लिए कहा इसने? क्योंकि पीछे सिद्धांति ने कहा था कि श्रोत्रम नान्यत आकाशात, श्रोत्र जो है वो आकाश से भिन्न नहीं, आकाश ही है वो। तो जब श्रोत्र आकाश ही है और आकाश का गुण शब्द है, तो श्रोत्र का गुण भी शब्द हुआ, और श्रोत्र शब्द को ग्रहण करता है ना, और तो कोई है ही नहीं, भिन्न तो कोई है ही नहीं। यहां नेत्र से देखते हैं तब तो भिन्न भिन्न चीजें दिखाई दे जाएंगी, लेकिन शब्द तो शब्द है, बस एक ही है, और वो ही उसका गुण है। तो क्यों एक शब्द से शब्द का ग्रहण हो जाता है? उसी से उसी का ग्रहण हो रहा है ना, शब्द से शब्द का ग्रहण हो रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। इसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है, तद उपलब्धि ही इतरेतर द्रव्य गुण वैधर्म्यात। इसकी उपलब्धि कैसे होती है? कि भिन्न भिन्न द्रव्य और गुण के होने से, एक दूसरे के द्रव्य और गुण के वैधर्म्य होने से, भिन्नता होने से, समान नहीं है वो। न शब्देन गुणेन सगुणम आकाशम इंद्रियम भवति, बोले शब्द गुण से समान गुण वाला आकाश इंद्रिय नहीं होता है, कि जिस शब्द गुण वाला आकाश है उसी शब्द गुण वाला इंद्रिय भी होगा। न शब्देन गुणेन सगुणम आकाशम इंद्रियम, आकाश रूप जो इंद्रिय है, न च शब्द शब्दस्य व्यंजकः, और शब्द शब्द का व्यंजक भी नहीं होता है, उसको जनाता भी नहीं है। न च ग्रहणादीनाम स्वगुण ग्रहणम प्रत्यक्षम नापि अनुमीयते, ग्रहणादियों का स्वगुण का ग्रहण न तो प्रत्यक्ष है न ही उसका अनुमान किया जाता है, वो स्वयं स्वयं का ग्रहण करती हैं, ये ना तो प्रत्यक्ष है ना अनुमान है। अनुमीयते तु श्रोत्रेण आकाशेन शब्दस्य ग्रहणम्, लेकिन श्रोत्र के संबंध में तो हम कह सकते हैं कि श्रोत्रेण आकाशेन मतलब श्रोत्र रूप आकाश के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है, ये अनुमान से पता लगता है। कैसे अनुमान है? शब्द गुणत्वम च आकाश से ही थी, अनुमान होता है और ये शब्द गुण किसका है? आकाश का है, ये अनुमान से पता लगता है। कैसे? परिशेषाच अनुमानम वेदितव्यम, परिशेष न्याय से अनुमान होगा। आत्मा तावत श्रोता न करणम, मनसः श्रोतृत्वे बधिरत्व अभावः। तो आत्मा यहां पर श्रोता है न कि करण है, आत्मा कभी भी करण नहीं बन सकता, वो मूल श्रोता है। कोई कहे कि नहीं मनस मन यहां पर श्रोता बन जाएगा, तो मनसः श्रोतृत्वे बधिरत्व अभावः, यदि मन ही श्रोता बन जाएगा तो फिर बधिर नहीं हो सकता। बधिर मतलब श्रोतेन्द्रिय नष्ट हो गई है तो मन तो फिर भी है, वो तो नष्ट होता नहीं है, मन तो नष्ट होगा नहीं, इसलिए बधिर भी फिर कोई नहीं होना चाहिए। तो मनसः श्रोतृत्व बधिरत्व अभाव, आत्मा को तो आप कह ही नहीं सकते कि आत्मा श्रोतेन्द्रिय बन जाएगा, क्योंकि वो तो श्रोता है, वो तो करण है ही नहीं। और मन को आप करण मानते हैं, उसको श्रोत्र मानेंगे, तो फिर बधिरत्व का अभाव हो जाएगा। पृथ्व्यादीनाम घृणादि भावे सामर्थ्यम श्रोत्र भावे च असामर्थ्यम, और जो पृथ्वी आदि तत्व हैं उनका घृणादि बनने का तो सामर्थ्य है, इंद्रिय बनाने का, लेकिन श्रोतेन्द्रिय बनाने का उनका सामर्थ्य नहीं है। अस्थि च इदम श्रोत्रम, लेकिन श्रोतेन्द्रिय तो है। पृथ्वी आदि का मतलब हो गया वायु पर्यंत, चार भूत श्रोतेन्द्रिय को नहीं बना सकते, लेकिन श्रोतेन्द्रिय तो फिर भी है। अस्थि च इदम श्रोत्रम और आकाशम च शिष्यते, और एक आकाश महाभूति बचा हुआ है, तो इसलिए परिशेषात आकाशम श्रोत्रम इति, इसलिए परिशेष न्याय से आकाशी श्रोत्र है, आकाश से श्रोत्र बना है यूं कह लो, या आकाशी श्रोत्र है, ये परिशेष न्याय से हुआ। मनसः श्रोत्रत्वे कहा गया, तो मानसिक विकलांग मानसिक उस तो अर्थ में मतलब यहां पर इंद्रिय का वैकल्य है, मन इंद्रिय तो हमेशा वैसे ही रहता है, हित प्रतिष्ठम यद अजीरम अजीरम, और वो नाश रहित भी तो कहा है ना उसको अमृतम, मृत नहीं होता है वो, मन मरता नहीं है। आज के पाठ में से कुछ पूछ रहे हैं, जैसे हमारे को ना तो हम उसको कह सकते उष्ण है, ना कह सकते शीत है। अब तो कह सकते हैं, तो जब इस प्रकार इन्होंने बोला ना। नहीं, जो हम अनुभव करते हैं उसका कह रहा हूं, इनका अपना अलग ढंग से कथन है। जैसे कि जल के लिए भी है, जल को इन्होंने मधुर गुण वाला कहा, एक अलग तरह का मधुर गुण। अब आधुनिक विज्ञान जल को रस रहित मानता है, वो उनका अपना कथन उस ढंग से है। वो पार्थिव रसों को लेकर के ही बात कर रहे हैं, ऐसा हम मानेंगे। इनके अनुसार जो मधुरादि रस हैं वो पार्थिव रस हैं, मधुरादि षड रस पार्थिव रस हैं, वो जलीय रस नहीं है। मधुर आदि पार्थिव रसों से भिन्न जल का भी अपना एक रस होता है, जिसको ये मधुर ही कह रहे हैं। आधुनिक विज्ञान उसको रस रहित कहता है, जल को गंध रहित कहता है। तो जो रस रहित गंध रहित तो चलो ठीक है, रस रहित जो कह रहा है वो पार्थिव रस से रहित कह रहा है, इतना मानेंगे। लेकिन जल का अपना भी एक रस है, उसको ये मधुर नाम से बोलते हैं। तो अनुष्ण और शीत का भी हमारे को वायु बह रही है ऐसी, आप कभी ऐसा कह सकते हैं कि भई ये वायु ठंडी है या गर्म है? कह सकते हैं कि ना उष्ण है ना शीत है, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कभी। अब क्यों लगेगा, वैसे भी लगता है किसी को भी। एक स्थिति ऐसी आएगी जो हम सापेक्ष रूप से कहें तो जो शरीर की का तापमान है, उसी तापमान वाली यदि वायु हो तो तो ना वो शीत लगेगी ना उष्ण लगेगी। जिसको लग रही है, जिसको लगी कि शीत जिससे उसका तापमान अलग है, उस समय उसके लिए अपना गुण परिवर्तन की उसी को ये उसका स्वाभाविक मानते हैं। उसमें जब शीतता बढ़ती है तो वो जल गुण के कारण से बढ़ती है। वायु में जो शीतता आती है वो जल गुण के कारण से मानते हैं। नमी बढ़ती जाएगी, ठंडक बढ़ती जाएगी। नमी वो शब्द आधुनिक दृष्टि से ठीक नहीं है कथन करना, जल तत्व के बढ़ने से कहो। लोक के अंदर व्यवहार में क्या होता है, जैसे बारिश होती है नमी बढ़ती है तो ठंडक बढ़ती है, लेकिन इस सब जगह यूं नहीं घटेगा। ये बहुत सारा विषय पंचमहाभूतों वाला विचार नहीं है, यानी वो एकदम हमारे को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे कैसे है। कुछ सूत्र हैं जो छूटे हुए हैं बीच में, इसलिए हमारे को पूरी संगति नहीं लगती है। एक सीमा तक लगा सकते हैं, एक जगह जाकर के रुक जाएंगे। वैशेषिक में भी इसीलिए वो जटिल है, आप हर चीज यूं बिल्कुल समझ में आ जाए मेरे तो भी पूरी नहीं आई है। वही बात यहां पर भी है, बहुत सारे स्थल में अभी जो इन्होंने पंक्तियां कही हैं वो बातें हमने समझी हैं, इतना ही समझो। आप कहीं भी पूछोगे कहीं ना कहीं जाके अटक जाएंगे, मेरे पास उत्तर नहीं है उसका, वहां प्रश्न है बना हुआ है, हमारे को नहीं समझ में आ रहा है। शरीर में नहीं, शरीर में वहां अन्य गुणों की उपलब्धि, अन्य भूतों की उपलब्धि की बात कही गई। अन्य भूतों का संसर्ग वो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के अपने रूप आदि चार गुणों के कारण से शरीर में रूप आदि गुण चार हैं, वो ये मान ही रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जो पार्थिव बोला उसको, वो इसलिए बोला कि अधिकता होने से, हाँ, तो वो वहां नहीं सिद्ध हो पाएगा, जैसे क्योंकि यहाँ से ऐसा पता लगता है कि वहां भी भूयस्तवाद से वो लोग सिद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ भी भूयस्तु से वहां भी भूयस्तु से, वहां तो भूयस्तु से सिद्ध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वहां तो भूयस्तु और किसी चीज की, अन्य चीजों का भूयस्त है, वो अणुओं का संयोग है। अन्य भूतों का संयोग तो वो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आधार रूप में उसको पार्थिव ही मान रहे हैं। सिद्ध नहीं होता है तो असिद्ध ही रख लो उसको, और आप सिद्ध करके बताओ कि भाई ये ऐसे सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, उसको विचार की कोटी में रखो, विचारो, विचारशील है, औरों से पूछो। जो शरीरस को इन्होंने सिद्धांत जी ने पृथ्वी का माना है, सिद्धांत के आधार पर उसको जल का माना जाए या पृथ्वी का? सिद्धांति ने तो सिद्धांत के आधार पर ही कहा है, हम जो मानते आ रहे हैं रस का मानते आ रहे हैं पहले से, हाँ, तो पृथ्वी का पार्थिव माना जाएगा। एक सामान्य कथन है कि वो जल का है, क्योंकि रस गुण मूलतः जल का रसतन मात्रा से आया है। तो एक ये जो कथन कुछ होते हैं ना हमारे प्रवचनों में और अध्यात्म में कि रस गुण तो जल का है, और जहां जहां रस गुण है वहां वहां जल महाभूत भी है। ठीक है, ये वो उस तरह के कथन है जिसमें स्थूल कथन है उसी तरह से। ठीक नहीं है, उसी तरह से कुछ कथन मोटी भाषा में होते हैं, उसको वहां तत्वतः नहीं कथन होता है कि ये सही और गलत है। भी आप वैज्ञानिक स्तर पे बात करोगे, सूक्ष्म स्तर पे तो ठीक है वहां कह सकते हो, लेकिन एक सामान्य कथन से कहें कि अब सूर्य उगता है, ये तो सभी बोलते हैं ना, वैज्ञानिक भी बोलता है, वैज्ञानिक भी तो बोलता है ना, वो ये कहेगा ना कि भाई ठीक है तत्वता है तो हमारे को पता है कि भाई पृथ्वी घूम रही है, सूर्य उग करके चल के नहीं आ रहा, ये भी हमारे को पता है, लेकिन स्थूल कथन तो बोल करके यही बोलेंगे ना। हाँ, कोई सनराइजेज इन द ईस्ट ऐसा कोई कहे तो वो एक स्थूल कथन है, ठीक है, वैज्ञानिक भी बोलेगा, लेकिन आप उसको यूं तत्वतः देखने लगो कि ये तो फिर गलत कहते हैं और वो जानते नहीं है, ये सब चीजें साथ में जोड़ लो। हाँ, कोई बिना जाने इस वाक्य को बोल रहा है तो आप उसको गलत कह सकते हो, और जो जान करके भी इस वाक्य को बोल रहा है तो आप उसको ये दोष नहीं कहोगे कि ये बोल रहा है इसका मतलब इसका ज्ञान गलत है। ठीक है, ऐसा ही भूतों के संदर्भ में भी जो जानबूझ जानते हुए भी ये कथन कर रहा है कि भई ये रसगुण जल का है, ये जितने भी रस हैं ये सारे जल के हैं, पीछे की बात जानते हुए जो इस वाक्य को बोल रहा है तो हम उसको दोष नहीं मानेंगे, वो स्थूल कथन मान के स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यदि कोई ये पीछे की बात तो जानता नहीं है और यही कथन उसका यही मान्यता है कि जल के कारण ही ये सारे रस हैं, जितने भी रस हैं वो जल महाभूत के कारण ही है, ऐसा मान करके अगर कोई इस कथन को कर रहा है तो वो गलत है, वैसा ही जैसे ये पूर्व पक्षी कर रहे हैं बोल रहे हैं इनके अनुसार ये कथन है। अब उसको उस दोषारोपण की तरह से मत जाना आप कि भाई ये गलत है तो आप एकदम जो जो ये बोलता है वो गलत ही है इस तरह आप कहने लग जाओ या मेरा अभिप्राय ऐसा समझो। व्यक्ति समझ के अगर इन वाक्यों को बोल रहा है तो वो गलत नहीं है, और बिना समझे बोल रहा है वो वैसा ही मान रहा है जैसा बोल रहा है तो वो गलत है। ठीक है वेदनिष्ठ जी, पीछे का तो समय हो गया, बैठेंगे कल बैठेंगे। ठीक है प्रणाम। Oh।